Заруба зноў аб'явіўся. З новай, яшчэ вялікшай, яшчэ больш адчайнай бандай ён рабіў нечуваныя, страшэнныя па сваёй лютасці гвалты. Ён не разбіраў, хто з'яўляецца ахвярай яго злачынства. В аднолькавай мерцы цярпелі яго крывавыя здзекі і камуністы, і жыды, і сяляне. Быццам мсціўся ён за страту сваіх сябрукоў, быццам хацеў захлынуцца ў крыві. І купрыянаўская практыка навучыла яго асцярожнасці. Як д'ябал выкручваўся ён з-пад рук улады. Ніхто ніколі не знаў, дзе ён знаходзіцца. Сёння паявіцца ў адным месцы, а назаўтра ўжо ў другім канцы павета грыміць яго разбойства. Спалох ахапіў жыхарства павета. Сярод цёмных сялян пайшлі розныя недарэчныя чуткі, апавядалі пра розныя цудоўныя праявы, пра тое, як заруба можа з'яўляцца адразу ў колькіх месцах, пра тое, як ён можа сярод людзей на ўсіх іх вачах раптам знікнуць, бы праваліцца скрозь зямлю і гэтак далей. Пачыналі лічыць яго нейкім надзвычайным стварэннем і баяліся аднаго імя яго. Чака узрушылася, узнялася на ногі. Па ўсіх кутках павета былі разасланы агенты, узяты пад нагляд усе ненадзейныя асобы, матрос сваім атрадам без упынку лётаў па вёсках, сам Гуторскі таксама рэдка калі стыкаўся ў горадзе. Але ўсё дарэмна. Заруба рабіў сваю крывавую справу і аставаўся беспакараным. Як страшэнная здань з'яўляўся ён нечакана. Раптам якой-небудзь вёсцы рабаваў яе, катаваў сялян і знікаў невядома куды. Ніхто не мог нават на яго след натрапіць. Гуторскі не чуў сябе ад клапот. Бясконцыя нарады. Пасяджэнні разы два на тыдзень, а то і часцей, выезды ў павет, розная бягучая работа. Ўсё гэта не давала яму і часінкі ад хлыну. У гэтай сумятні ён нават пазбыўся таго неспакойнага, турботнага пачуцця, якое гняло яго ў апошнія часы, якое было звязана з асобай Ніны Купрыянавай. Калі часам і ўспамінаў яе, дык яна выдавала чымсьці далёкім і малазначным. Это яго радавала, заспакойвала, ён ужо пачынаў глядзець на ўсю гэтую гісторыю на невялічкае, неглыбокае захапленне, якое так шпарка мінулася, як і пачалося. Але неўзабаве яму прыйшлося пераканацца, што ён памыліўся. Нешта аднаго разу трапілася яму праязджаць міма маёнтка Купрыянава. Ён яшчэ здалёку глядзеў густыя ліпавыя прысады, сэрца яго закалацілася. Як наяве паўстала ўсё, што калісь тутака адбывалася, і ў вачах выразна яскрава замітусіўся вобраз Ніны. Ты такі любы, прыгожы, дарагі, быццам вобраз самага блізкага чалавека. Убачыць яе зараз жа незабаўна, убачыць, што б там не было. І цяпер, наадварот, усё тое работа, клопаты здавалася далёкім, малазначным. А тут галоўнае, тут! Усё, тут тое, без чаго жыць нельга, тут каханне. Гуторскі сам злякаўся гэтага слова, як знецікі мільганула яно ў думках. Знеткуль з глыбі загаварыў ціхі, перасцерагаючы голас. Але Гуторскі ўжо не слухаў яго. Ну, што ж там, любоў мае сваё асабістае права, любоў не разбірае, ці вораг, ці прыяцель, яна бачыць толькі жанчыну. Толькі яе жаночае хараство, і хіба не можа пралетарый любіць буржуйку? Хіба яму можа хто ці што забараніць гэта? Хіба на каханне можна, як і на ўсё, глядзець выключна з класавага погляду? Прэч за бабоны! І Гуторскі звярнуў у прысады. З таго канца прысад пасоўвалася насустрач белая пляма. Сэрца падказала яму, што гэта яна, і не памылілася, але як стрэўся, ледзь пазнаў. Так змянілася яна, схудзела, счарнела, вочы праваліліся глыбока-глыбока, глядзяць стуль неяк дзіўна напружана, гараць ліхаманкавым аганьком і быццам шукаюць чагось. Як убачыла Гуторскага, схамянулася, нібы ўзрадавалася, усміхнулася хваравітай или ветлай усмешкай, пайшла шыпчэй яму насустрэчу. Гуторскі злез з каня і падышоў да яе, яго агарнуў глыбокі жаль. Што гэта з вамі, Ніна Васільевна, вы хворая? Што? Дужа змянілася? Я знаю. Не, это не ад хваробы. Яна падала яму руку. Гуторскі ў першы раз пасля 10 год расстання паціснуў яе маленькую кволую ручку. І гэты поціск разбурыў дашчэнту, тую сцяну, што стаяла між іх, замацаваў іх сяброўскую блізкасць. Яны пайшлі па дарозе. Ну, дык усё-ткі што з вамі, а? Кажыце ўсё, не хавайце, як раней. Ён глядзеў на яе з пяшчотаю, стурбаваны, чакаў яе адказу, а яна ўпялася сваім поглядам, далечы маўчала. Быццам не прыкмячала ні яго, ні ўсяго, што навокал, углыбілася ў свае патаемныя думкі. Павел Мікалаевіч, раптам адазвалася яна, і па голасу відаць было, што яна хоча сказаць яму нешта важнае, тое, што займае ўсю яе істоту. Скажыце мне, да якіх меж павінна распасцірацца кроўнае пачуццё? Ну, напрыклад, любоў бацькоў да дзяцей або наадварот. Скажыце, як вы на гэта глядзіце? Не вы асабіста, а ўсе вы, ваша партыя. Я не зусім разумею ваша пытанне. Мне здаецца, што наогул ніякае пачуццё не паддаецца мерцы. У аднаго яно мацней, у другога слабей. Але як павінна быць? Ну, я не ведаю, як вам лепей сказаць. Вось падумаем так. Вам прыйшлося б выбіраць з двух адно. Або страціць бацьку, або адмовіцца ад вашае справы. Што б вы выбралі? Гуторскі злёгку усміхнуўся. Вы, Ніна Васільевна, дрэнны прыклад узялі. Я ўжо больш 5 год не бачыўся з бацькамі, і калі і было ва мне раней якое сыновае пачуццё. Дык цяпер яго няма і звання. Я б, вядома, не задумваўся. Яна здзіўлена зірнула на яго. Так? Трохі змаўчала і потым пачала з лёгкім абурэннем, нібы са злосцю. Ну, возьмем другі прыклад. Возьмем мяне. Неўзабаве вы расстраляеце майго бацьку. Это яшчэ невядома. Ды не, не ўздумайце суцяшаць мяне, я не дзіцёнак. Так, і вось у мяне раптам з'явілася б магчымасць ратаваць яго. Але для гэтага я павінна была паддаць тое ж, ну, што для мяне самае дарагое. Даражэй за ўсё, мо даражэй за жыццё. Што б вы зрабілі на маім месцы? Я выбраў бы што даражэй. Што даражэй? Яна трохі падумала. Не. Не так. Это несправядліва, несумленна. Это занадта эгаістычна. Даражэй. Мала што даражэй, але ёсць яшчэ доўг, абавязак. Яна зноў задумалася, Гуторскі глядзеў на яе, нічога не разумеў, дзеля чаго яна так захапілася гэтым пытаннем. Няўжо і сапраўды яна што мае на ўвазе да вызвалення бацькі, але што самае дарагое, мо даражэй за жыццё? Дзіўна. Ну ладна, раптам схамянулася Ніна, кінь мы аб гэтым. Пагаворым аб чым-небудзь другім. Вы што, зноў прыехалі в обыск рабіць, а? Ці мо мяне ўжо маеце заарыштаваць? Браўнінг жа ў мяне знайшлі. Гуторскаму стала трохі не па сабе. Ён не знаў, што адказаць, бо і сам не ведаў, чаго паехаў. Пацягнула нешта, дай годзе. І ён памкнуўся адказаць жартам. Той раз я прыязджаў як ворах. Ну, цяпер ехаў міма. Дай, думаю, заедуся проста так, як падарожны. А што да вас? Можаце не турбавацца. Мы кабет заарыштоўваем толькі ў асаблівых выпадках, ты то самых злосных. А хіба я не злосная? Вы пэўны ў гэтым? А мо я зусім бандытка? Вы пра гэта не думалі? Ай, думалі, што я на гэта не здольна. Яна глядзела проста яму ў твар задорна гуллівым, гарэзлівым поглядам, поўная нейкай хваравітай, нервовай весялосці. Ну, зірніце на мяне, ці падобна я на бандытку? Ці такія бываюць бандыткі, а? Яна выпрасталася перад ім ва ўвесь рост. Зграбная, дзіўна прыгожая, з бліскучымі ззяючымі спакусай вачмі. Гуторскі загарэўся шалёнай страсцю, ад якой памуцілася ў галаве. Схапіць яе, сціснуць моцна-моцна, да болю цалаваць. Цалаваць без канца гэтыя гордыя, задорна ўсмешлівыя вусны, гэтыя вочкі. Бездонныя, прамяністы, ён накідаў яе ўсю палкім агнявым поглядам. Яшчэ момант і кінуўся б да яе агорнуты страсным каханнем. Але яна схамянулася, пэўна прачытала ў яго вачах усё, чым кіпела яго нутро, і спалохалася. Ураз панікла, адвярнулася, загаварыла. Ай, гэта ж мы на шлях ужо выйшлі. Вы што, ў горад едзеце? Можа, заедзеце да нас? Клуб паглядзіце, мы ж ужо не жывём у палацы, клуб там адчынілі. Некалі, трэба спяшацца, сказаў Гуторскі і сам здзівіўся свайму голасу. Бо ён быў нейкі грубы дрыжач. Бывайце здаровы. Яна яго затрымала, затрымала Павел Мікалаевіч. У мяне просьба ёсць да вас, невялічкая. Ці можаце вы мне паведаміць, як вырашыцца лёс майго бацькі? так, каб я паспела. Добра, а дзе вы будзеце тут? Магчыма, што тут, а можа, у горадзе, у цёткі, Савецкая 18. Добра, я вам абяцаю гэта, бывайце. Ён ускочыў на каня і шыбка, не абарачваючыся, паехаў у бок горада.